Miast ze mną się snują, mam stąd trochę bliżej do Boga. Potrafię hamować czas, upychając nas w nasze dziwne miejsce. Spala mnie diamentowy blask, mógłby sekundy trwać, nie potrzebuję więcej. Szczęście potrafię dotknąć, stojąc na skraju, czekając aż popchną. Lecę do ciebie w dół, w rytm twoich słów płynę pod prąd. Oddycham zbyt mocno, krople ciebie prowadzą dni. Mogę iść, choć nie umiem prosto, bo wszystko, czego nie weźmie mi nikt. Mam nie bać się iść za tobą drogą gdzieś w głąb, gdy widzę w niej ból i raj. Jak nie bronić się przed nieuniknionym, jak cel majaczy przede mną sam. Jak mam nie bać się iść za tobą drogą pod prąd, gdy widzę w niej ból i raj. Jak mam nie bać się snów, gdy spalasz diament swój lek, jak chłodny szmaragdu blask. Coś mnie trzyma w tym życia dwie trzecie. Nie wiem sam, czemu tam lecę. Brodząc w rzece łez i upodleń, czekam aż mnie dotkniesz, aż ogniem się wzniecę. Mam tak mało przecież, do zdobycia tak mało w świecie. Niesie mnie echo pustych sypialni, jak resztki wiary w te sterty banalnych uniesie. Pniesz się po mnie jak bluszcz, od stóp po granice ust, jak miejski brud na czystych sumieniach. Mienisz się w strumieniach zapomnienia snów, splotu bólu i szczęścia, jego resztkach w zagięciach dłoni. Muszę iść, bo nie umiem przestać, bo wszystko, czego ten świat nam zabronił.